directa selfie, le le re. Chal beta selfie, le le re. Chal beta selfie, le le re. Banda main seedha saada, na tera na teen mein. Mere jaisa na hoga chand pe na cheen mein. वही जो मन को आया पर कभी किसी का भी दिल ना दुखाया पवन पुत्र हनुमान जी की बंदी में हूँ लीन मैं भक्ति न करता बड़ी बड़ी कोई न मारू तड़ी तड़ी मैं अपनी मस्ती में ही मस्त हूँ दुनिया देखे खड़ी खड़ी रहता हूँ मैं बस बजरंग बली जी की धुन में ही सदा दिल बड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की हो गदा जैसे हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे सीना चीर के देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे तू ही पढ़ाई मेरी तू ही सनीमा तू मेरे साथ घर हो ओ तू ही कमाई मेरी और तू ही बीमा तू मेरे साथ घर हो ओ रोकेगी फिर क्या मुझे कोई सीमा तू मेरे साथ घर हो ओ ओ रामा रामा तू मेरे साथ घर हो ले मगन मन बोल मचे के हिच को ले तू ले ले रे फिर भैया ले ले ले ले ले ले ले ले रे चल बेटा सेल्फी ले ले रे।